Uur Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Peru zijn 6 militairen verdronken toen ze een rivier in de Andes wilden oversteken. Ze probeerden het stadje Juli te bereiken om een eind te maken aan een gewelddadig protest. Volgens het leger was de brug naar de plaats eerder geblokkeerd door betogers. Daarop besloten de militairen te zwemmen, maar dat liep fataal af. In Peru is het sinds december onrustig. Dagelijks zijn er protesten en rellen tegen het afzetten van president Castillo. Langs de snelweg in Mexico zijn in een verlaten vrachtwagen honderden migranten ontdekt. In totaal zaten er 343 mensen in de trailer. Er worden in Mexico vaker dit soort ontdekkingen gedaan, maar zulke hoge aantallen is uitzonderlijk. De vrachtwagen had ingebouwde ventilatie voor alle passagiers. Ook was er een extra verdieping in de trailer om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. De migranten komen uit verschillende Zuid-Amerikaanse landen en waren op weg naar de Verenigde Staten. Alle inzittenden zijn voor zover bekend ongedeerd. De Canadese premier Trudeau start een grootschalig onderzoek naar buitenlandse inmenging voor verkiezingen. Trudeau ligt onder vuur van zijn oppositie voor mogelijke Chinese inmenging bij de verkiezingen in 2019 en 2021. De premier wil met het onderzoek de democratie naar eigen zeggen versterken. Peking ontkent elke vorm van betrokkenheid bij de verkiezingen. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn, dat meldt de Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen wijn mee uit een exclusief hotel en restaurant. Eén daarvan was een Château d'Yquem uit 1806... met een geschatte waarde van €350.000. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen euro. De flessen zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vooral in het zuiden nog wat regen. Verder is het droog en zo'n 4 graden. In de ochtend breekt met name in het noorden af en toe de zon door. Wel is daar kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het ongekende onrecht van het toeslagenschandaal wordt ongelooflijk onprofessioneel aangepakt. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het herstel. Veel ouders zijn nog altijd niet of nauwelijks gecompenseerd. En dus voltrekt zich volgens hen een tweede schandaal. Er zijn kinderen uit huis geplaatst. Relaties kapot. Mijn kind, die is het huis uitgevlucht. Van de stress is ze weggegaan. Ik heb PTSS. Paniekaanvallen. Ik heb ook wel dagen dat ik gewoon er niet meer wil zijn. Het is een herstelmisdaad. Een herstelschandaal. Gewoon een nieuwe toeslagenaffaire 2.0. Vroeg. Met Stefan Konduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van dinsdag 7 maart 2023. Met vandaag het herstel van het toeslagenschandaal. Dat verloopt namelijk alles behalve soepel. Meer dan 2 jaar geleden trad er een kabinet om af. Er werden commissies, loketten en afdelingen opgericht. De compensatie van de ouders moet zo makkelijk mogelijk verlopen, was het idee. Om niet nog meer schade te veroorzaken. En nu blijkt er nauwelijks van die wens iets terechtgekomen. Wat gaat er mis? Dat bespreek ik deze ochtend hier in de studio met Turia Kidus, advocaat van verschillende ouders. Goedemorgen. Ook hier ben je. Ja, goedemorgen. We horen je nu ook goed op de radio. En ook aangeschoven Derja Selfie, zelf slachtoffer van het toeslagenschandaal. En ook te zien in de BNNVARA documentaire Alleen tegen de Staat. En daar sprak ik je de vorige keer over. Ja. Goed je nu een keer hier in het echt te zien. Toen was je namelijk op afstand. Fijn dat jullie er zijn, allebei. Zo vroeg. Verbleven allebei ook in Hilversum, hebben we net al gehoord van elkaar. Turia, even bij jou beginnen. Advocaat, hoeveel personen sta je bij rondom dit toeslagenschandaal? Ik sta ongeveer 30 personen bij. Ik ben zelf fiscaal advocaat. Ik procedeer alleen maar tegen de Belastingdienst. Dus ja, ik ken het reilen en zeilen en het handelen van de Belastingdienst. En ook niet alleen maar naast het toeslagenschandaal doe je ook andere belastingzaken. Ja, dat klopt inderdaad. En zijn er dan andere afdelingen van de Belastingdienst waar het wel lekkerder loopt? Ja, dat wel. Er zijn ook afdelingen waar het niet lekker loopt. Nee. Maar dat moet wel zeker gezegd worden. Dat er ook afdelingen zijn waar het wel goed gaat. Maar dan heb je het eigenlijk met name over bijvoorbeeld afdelingen die gaan over grote ondernemingen. Hm. Ja, en daar zitten gewoon ook hele kundige mensen. En daar kan je gewoon goed contact mee hebben. Ja. En overleggen over zaken en hoe je verder gaat. En ja, tuurlijk, er zijn ook zaken Die niet goed gaan bij andere afdelingen. Mm-hmm. Dus, Waar het in ieder geval niet toe goed gaat, is bij het herstel van het toeslagenschandaal. Derja, je bent zelf slachtoffer in deze zaak. Je hebt al vaak je verhaal geschetst in verschillende media. Extra fijn ook dat je daarom hier ook weer 's ochtends bij ons wil zitten. Er is veel geld van je afgenomen. Hoe is het met je? Hoe is het met me? Dat is altijd een hele moeilijke vraag. Ja, dat snap ik. Het is eigenlijk zoals altijd. Het is een rollercoaster. Echt met pieken en dalen. Soms gaat het goed. Dan wordt er een belofte gedaan. Of dan is er weer een nieuw project waar we aan werken. En dan gaat het goed. Tot je dan weer tegen dezelfde dingen aanloopt. Mm-hmm. En dan word je weer keihard teruggegooid in die diepte eigenlijk van... Niemand kan iets voor me doen. Niemand kan me helpen. Er komt geen einde aan. Nee. En zo verschilt dat per dag misschien wel ook hoe je er dan in zit? Tegenwoordig wel, ja. Ik had nog, toen het allemaal nog niet boven water was... in al die jaren van eigenlijk diepe ellende... had ik nog meer regelmaat en meer... Ik wist wat er aan de hand was dan nu. Dus ik had eigenlijk toen een veiliger gevoel. Kijk, ik had loonbeslag en ik had betalingen... maar ik wist waar ik aan toe was... En nu weet ik dus helemaal niet meer wat me te wachten staat. Nee. Hoe kijk je dan ook naar de manier waarop het nu gaat? Hoe dit proces van herstel verloopt? Ja, echt heel erg verdrietig. En het gooit ons weer terug eigenlijk in toeslagen. Omdat in al die jaren... Kijk, we zijn nu ook weer 2 keer bij de koning geweest. Hè? En in die jaren dat we zeg maar in de ellende zaten... Ik schreef altijd brieven naar de koning. Er kwam altijd een standaard antwoord op. Ja. Maar ik schreef wel elke keer opnieuw een brief. Dus dat hoop hebben. En dan naar de hoogste persoon die je denkt te kunnen benaderen. Daar zoek je hulp. Dus het herhaalt zich eigenlijk. Ja, wat heeft die hulp? Ja, die brieven die worden er misschien wel gelezen. Maar eigenlijk uiteindelijk volgt er weinig uit. Want het herstel verloopt nog steeds zeer moeizaam. Het herstel loopt helemaal niet. Het is compleet vastgelopen. En het is zo jammer dat er naar de buitenwereld eigenlijk heel erg het idee wordt gegeven. Want ja, elke keer als er een voortgangsrapportage is, wat er geloof ik inmiddels ook al 14 zijn of zo, wordt er gezegd zoveel procent afgehandeld. En ja, ik geloof ook best wel dat er dossiers afgehandeld worden. Natuurlijk, die mensen werken daar, die zitten er niet voor niets. En het is ook niets ten nadele van de mensen die daar werken en de uitvoering. Maar het schiet gewoon niet op, omdat ze er zo'n ongelofelijke chaos van hebben gemaakt. Net als in de toeslagen. Het werd zo'n grote chaos dat ze het zelf niet meer konden oplossen. En precies hetzelfde is ook met het herstel gebeurd. Wat er misgaat, daar gaan we deze ochtend over hebben. Uitgebreid met elkaar. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Turia, ik wil nog even bij jou verder gaan. Je wilde iets zeggen tegen Derja? Ja, ik heb nog een vraag. Ja, welk gevoel, toen die ellende natuurlijk met de toeslagen speelde... welk gevoel had je toen en komt dat overeen met het gevoel als dat je nu hebt? Heb je dezelfde soort gevoelens? Ja, zeker. Dat tegen de muur aanlopen steeds weer. En elke keer weer tegen een nee. Dus eigenlijk zoals nu met de pilot die gedraaid wordt. Ik ben een van de ouders die daarin zitten. Dat is, daar zo meteen meer over. Ja, ja? Oké. Okay. Ja, vertel hem. Daar heb je zeg maar, je legt al je bewijzen neer. Je maakt een tijdlijn, alles klopt. Chronologische volgorde, maar ook bewijsstukken die je allemaal aanlevert. En toch is het nee. En dat was natuurlijk ook zo in de tijden van die jaren. Daarin werd je helaas niet geselecteerd voor pilots. Maar je schreef wel elke keer, ik heb echt smeekbedes van... 6 pagina's van 6 kantjes. En die zitten in mijn dossier. Die ze me later hebben toegestuurd. Ja. En alsnog, waarvan ze in die jaren zeiden, die hebben we nooit ontvangen. Ja. We komen erop terecht, ook op die pilot. En ik wil bij jou graag verder gaan eerst, Turia. Advocaat van verschillende gedupeerde dertigers zo'n beetje. Kan je ons voor ons schetsen welke stappen doorloop je in die zoektocht naar compensatie? Ja, je kan eigenlijk in beginsel 3 fases onderscheiden. Een ouder die meldt zich aan als hij denkt dat hij gedupeerde is. En dan ga je door een zogeheten lichte toets. Dan wordt er eigenlijk aan op wat punten wordt er dan getoetst... om te kijken of iemand al dan niet wordt gecompenseerd. Dus plat gezegd, of iemand al dan niet 30.000 euro krijgt. Mm-hmm. Op het moment dat je die 30.000 euro krijgt... Ja, dat is de katshuisregeling. Op een gegeven moment is bedacht, het gaat er langzaam. We geven in ieder geval iedere ouder 30.000 euro. Ja, ja. Dan ben je dus aangemerkt als gedupeerde. Nou, dan moet je door naar de tweede fase. En dat is de fase van de integrale beoordeling. En dan krijg je dus een persoonlijke zaakbehandelaar toegewezen gekregen. En die gaat dan wat dieper in je dossier kijken. Om te bezien of je al dan niet recht hebt op meer compensatie. Waar de fouten in zitten. Er wordt een overzicht gemaakt eigenlijk van alle jaren van de kinderopvangtoeslag. Die jaren waarin je dat hebt ontvangen. En daar wordt een berekening op losgelaten. Nou, dan krijg je wellicht x bedrag als aanvulling of niet. Dan blijft het bij de 30.000 euro. En als een gedupeerde ouder vindt dat hij meer schade heeft geleden en recht heeft op meer compensatie, dan kan je dus door naar de commissie werkelijke schade. Dan dien je daar een verzoek in met eigenlijk alle schade waarvan een gedupeerde ouder vindt dat die gecompenseerd moet worden. En kosten, et cetera, die zijn gemaakt met het verzoek om dat te vergoeden. En ik hoorde Derje natuurlijk al zeggen van, nou, zij zit in een pilot, lopen ook wat verschillende pilots. In ieder geval eentje waarbij er een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten. Dus eigenlijk van, nou, er kan dan bedrag worden toegekend als compensatie. En daarmee sluit je eigenlijk de boeken. Mm-hmm. En er is een traject. Daarmee stopt het proces eigenlijk. Ja. Dan ga je akkoord met allebei. Ga je akkoord met alles. Met het bedrag wat wordt voorgesteld. Ja. En daarmee stopt het. In welke fase ben jij met je meeste van jouw cliënten op dit moment? De meeste cliënten zitten toch wel in de tweede fase. Of ze hebben nu een persoonlijke zaakbehandelaar. Of ze zijn erop aan het wachten. Mm-hmm. En sommigen zijn aan het wachten op hun verzoek voor behandeling bij CVS. Ja. En Derja, hoe verloopt jouw herstel? Je noemde al net even kort, je zit in een pilot. Betekent dat jouw herstel beter verloopt dan bij de meeste ouders? Nee, helaas is dat wel een soort beeld wat gecreëerd is weer, wederom. Maar dat klopt niet hoor. En ik probeer al heel lang aan ouders uit te leggen, aan andere gedupeerden. Als je een documentaire maakt, als je een keertje op tv komt of ooit eens een keer bij de radio praat, dat betekent niet dat je dossier dan sneller gaat. Heel veel mensen schijnen dat te denken. Van nou joh, je praat met die en je komt daar. Ik neem aan dat jij al klaar bent en dat je het al afgehandeld is. Mm-hmm. Dat is absoluut niet zo. Het maakt niet eens. Ik denk zelfs dat het nadelen heeft gehad voor mijn zaak dat ik op tv ben geweest. Kan je dat uitleggen? En zeker dat ik de documentaire heb gemaakt. Kan je dat uitleggen? Niet helemaal, maar wat ik wel kan vertellen gevoel is, in ieder geval? Of? Ja, nou, daar is ook wel echt bewijs van. Kijk, de documentaire is ons niet echt in dank afgenomen. Om het nee, dat is die indringende documentaire alleen tegen de staat, hè, waar jij met een aantal andere ouders in te zien bent. Ja, ja, wij hebben heel veel problemen. Ons bezwaarschrift ligt er al 2,5 jaar. Mm-hmm. De ingebreken stellingen worden of niet ontvangen, of die zijn kwijt, of die zijn op de verkeerde afdeling. Er gebeuren best wel vage dingen eigenlijk met de mensen van Alleen Tegen de Staat. En vast ook wel met andere gedupeerden. Maar bij ons valt het wel op. Ja, en ondertussen ben je hoe vaak bij de koning geweest? We zijn er nu 2 keer geweest. En soms denken we eraan van zullen we nog eens gaan? Want we kunnen appen met de assistent en vragen erom. We willen ook graag in contact blijven. Maar anderzijds, wat haalt het uit? Zucht, een hele aardige man hoor. En het is daar heel fijn om even met hem te praten. Maar er verandert helemaal niets. Nee, en dus zei jij ook in een interview met Omroep Flevoland dat je eigenlijk de hoop hebt opgegeven qua hulp van instanties in Nederland. En dat is natuurlijk best schrijnend. Ja, dat is eigenlijk, als ik daar nu naar terugkijk, denk ik, oh, dat was dus echt zo'n hele zware dipperiode van me. Dan moet ik niet net worden benaderd door een journalist. Want dan kan het heel slecht uitpakken. Dat zijn dus die momenten dat ik echt heel erg een daal, heel diep in de put. Ja, dat voel je wel op dat moment natuurlijk. Ja, maar zo is het ook. Dat is echt de werkelijkheid. En zo is het al die jaren ook gegaan. Weet je, even een meevaller en dan hup. Ik maakte dan bijvoorbeeld bezwaar tegen de vakantie uitbetaling van mijn werk, van mijn salaris. In mei, dan maakte ik in maart, april alvast bezwaar. Of ik vroeg een herziening aan. Mm. En dan wist ik, dan wordt het beslag stopgezet. Mm-hmm. Had ik in ieder geval mijn vakantiegeld. Ja. Weet je, dan heb je even een piek, dan heb je even geld of iets. En daarna komt er weer een heel. Dus zo heb ik eigenlijk al die jaren geleefd. En het gaat door. Nog steeds? Ja. Doria, voordat je eigenlijk je geld misschien krijgt, moet je inzicht hebben in de stukken die de Belastingdienst over jou heeft. Welk dossier is er opgebouwd over jou als inwoner van Nederland? En dat is moeilijk om daarachter te komen eigenlijk, wat zij precies over jou weten als slachtoffer. Is dat inzicht er makkelijk voor jou als advocaat te krijgen? Nee, absoluut niet. Je kijkt wel moeilijk. Ja, ja, absoluut niet. Ik ben ook, ik weet ook zeker, ik ben niet de enige advocaat. Nee. Alle advocaten die ik ken, die ook gedupeerd bijstaan van toeslagenaffaire, die lopen tegen hetzelfde probleem aan. Er zijn zoveel verschillende dossiers, terwijl ik zoiets heb van nee, er is maar één dossier. Dat is het gehele persoonlijke dossier van een gedupeerde ouder. En dat moet gewoon verstrekt worden. Hè? Mm-hmm. Ik snap niet waarom dat niet, waarom dat zo moeilijk is. De wet schrijft dat voor, je hebt daar recht op. En daar wordt gewoon niks mee gedaan. Of als je het je persoonlijke dossier opvraagt, nou, dan mag je 2, 3, 4 jaar lang in de rij aansluiten. Maar ze hebben 16 verschillende systemen, zeggen ze, waaruit allemaal dingen gehaald moeten worden. Er is een aflakteam aan het werk die dingen moet aflakken in het dossier. Telefoonnummers van mensen bijvoorbeeld? Of? Ik heb daar een hard hoofd in. Ik denk, ze kunnen waar alles inzien. Ja. Ik denk, ja, verstrek dat gewoon. De gegroepeerde ouder heeft er recht op, de wet schrijft het voor. Ja, dat is natuurlijk interessant, want dat zijn jouw gegevens eigenlijk, die een instantie over jou heeft verzameld. Wat dat betreft zou je zeggen, dat moet je gewoon automatisch kunnen krijgen en eigenlijk online kunnen inzien. Nou, ik denk, ik denk dat het misschien een beetje gevoelig ligt om die dossiers te verstrekken. Want ik heb, wij hebben in 2019, einde van het jaar, hebben wij ons dossier gekregen. Op 11 november was er geloof ik dat ene bekende debat. En waarin toegaf, er is van alles misgegaan, bla bla. En toen zei hij ook, je mag de belasting eens bellen om je dossier op te vragen. Toen heb ik dat gelijk diezelfde dag gedaan. Met Jeannette, van ook van Alleen Tegen de Staat. Mm-hmm. We hebben op dezelfde dag gebeld en we hebben ons dossier opgevraagd. Einde van het jaar kregen we hem. Alleen in mijn dossier bijvoorbeeld, omdat dat met zoveel spoed en snelheid blijkbaar is gedaan, zijn er hele grote fouten gemaakt. Ze zijn bepaalde dingen echt vergeten om af te lakken. En dat zijn harde bewijsstukken voor mij. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. We hadden toen nog geen idee wat FSV betekende. De fraudesignalering. Voorziening. En in mijn dag, in mijn dossier zat een heel tabblad en daar stond op FSV dagboek. En toen dacht ik, hè, en ik belde Renske Leijten op en ik zei, SP-Kamerlid. Ik zei, wat is een FSV dagboek? Toen zei ze, oh, ik kom jouw dossier even ophalen. En toen heeft zij die map mee naar huis genomen en die hebben ze helemaal doorgelicht en bekeken. En dan kwamen ze er toch achter van, hey, FSV, dat is wel iets. Daar moeten we naar gaan vragen en doorgaan. Dus dat soort fouten. Wat dat bleek het uiteindelijk te zijn? Een FSW-dagboek. Ja, en wat stond daarin? Nou, daar werd bijgehouden mijn fraudeactiviteiten. Of waarvan ze vermoeden dat is fraude. Of het is in ieder geval het bewijs dat ik op een FSW-lijst sta. Ja. Want later. Heb je als fraudeur aangemerkt? Zeker. Bent. Want toen ik later vroeg: van, sta ik toevallig op FSW? Zeiden ze: nee hoor, nee, daar sta jij niet op. Maar er is een heel dagboek bijgehouden over mij. Maar dat is dus een fout die gemaakt is in het dossier. En zo zijn er een heleboel dossiers met zulke fouten. Ja, die en dat dus willen ook, ze niet meer. Precies, en die dus ook weggelakt worden soms voordat jij dus je dossier krijgt. De instanties zeggen dat die stukken dan niet altijd verstrekt worden om tijd te besparen. Omdat het al zoveel langs allemaal afdelingen moet. Hoe kijk je naar dat argument? Ja, de enige die daar baat bij heeft is natuurlijk UAT zelf. Ik bedoel, de ouder die heeft daar gewoon recht op. Mm-hmm. Maar ja, als zij die stukken moeten verstrekken, duurt dat ontzettend. Kost dat veel tijd, kost veel mankracht, er is personeel niet voor. Dus ja, maar voor wat mij betreft is dat geen argument. Ik heb zoiets van, er is geen enkel argument om deze ouders hun eigen dossier te onthouden. En wat Derja zegt, ja, er staat gewoon ontzettend veel informatie in. Wat ook antwoorden geeft op wat er is gebeurd. Hè. Waarom is een bepaalde ouder op een bepaalde manier behandeld. Mm-hmm. Kijk, Derja zegt, joh, ik stond op de FSV-lijst. Ik werd als fraudeur bestempeld. Ja, dat geeft toch wel antwoorden op wat er in het verleden in je dossier is gebeurd en waarom je geen regeling kreeg of waarom er allemaal gewoon beslag werd gelegd en alles werd teruggevorderd. Ja. En een ouder heeft daar gewoon recht op om te weten wat er is gebeurd. En ook wat niet onbelangrijk is, is in het kader van een eventuele aanvullende compensatie ook. Want op het moment dat jij niet weet wat de Belastingdienst in het verleden jegens jou en op welke wijze heeft gehandeld, ja, dan kan je ook de hoogte van je compensatie, wat mij betreft, niet goed bepalen. Mm. Nee, dus dan kan je, je kan bezwaar maken tegen de 30.000 euro die je dan hebt gekregen. Dan kan je zeggen, ik heb eigenlijk recht op meer. Ik heb meer schade geleden. Ja. En dan is het eigenlijk een onwijs moeilijk juridisch spel wordt het dan bijna om te bepalen hoeveel schade je dan hebt geleden met elkaar. Ja, kijk, de aanvullende schade kan je uiteindelijk bij de commissie werkelijke schade neerleggen. Maar je maakt inderdaad een terecht punt. Kijk, je kan ook bezwaar maken voor het bedrag wat je bij de integraal beoordeling krijgt. Want je wordt over een aantal jaren gecompenseerd. Stel je voor, iemand heeft kinderopvangtoeslag gekregen over het jaar 2012 en 2013. En alleen 2012 wordt gecompenseerd. Maar als jij niet de stukken hebt en informatie om te weten wat er in 2013 is gebeurd, dan kan je zomaar ook compensatie mislopen over 2016, waar je wel recht op hebt. Net als die 500 euro per half jaar, toch? Juist, ja, precies. Een aantal jaren niet kunt aantonen. Ja. Zo zijn er allemaal dus regelingen. Ja. We horen hier alweer 500 euro per half jaar. Er is een hele organisatie buiten die Belastingdienst, of ja, binnen de Belastingdienst, opgericht om het herstel uit te betalen, eigenlijk. Dat is dan een eerste actie waarvan je denkt, kijk, dat is goed. Ze proberen dat dan op een andere manier aan te pakken. In ieder geval dan waar het fout ging. En dan komt de UHT, heet dat toch? Ja. Om de hoek kijken. En dan loopt het eigenlijk helemaal fout. Want wat gaat daar mis bij die organisatie? Heb je even, denk ik dan. Maar, ja. Ja, heb je kan even. Kan je twee punten eruit halen? Wat gaat er mis bij zo'n uitbetalingsorganisatie? Ja, wat gaat er mis? Oh, jeetje. Normaal, hè. Dan komt er ontzettend veel uit. Dan denk ik zo, dit en dit en dit en dit en dit gaat mis. Ja, één punt zijn sowieso de dossiers natuurlijk. Mm-hmm. Ten tweede is, denk ik, althans dat vind ik wel het meest belangrijke element, is dat ik denk dat er beleid wordt gevoerd intern wat in strijd met de wet is. Om een voorbeeld te noemen. Een ouder, voordat hij definitief wordt gecompenseerd in de integrale beoordeling, moet er een vooraankondiging worden gestuurd. Dat schrijft de wet voor. Maar als een ouder ontzettend lang wacht, nou, die gaat natuurlijk naar de rechter van, joh, de belasting UAT doet er veel te lang over. Ik wil dat u een datum vaststelt wanneer er moet worden beslist. En op het moment dat er zo'n uitspraak ligt van zo'n rechter, ja, dan heeft UAT zoiets van, nou ja, we moeten zo snel mogelijk beslissen. Je krijgt geen stukken meer, maar je krijgt ook niet eens een vooraankondiging. Dat is eigenlijk een soort voorlopige berekening waarin staat hoeveel je gecompenseerd gaat krijgen. En daar mag je op reageren. Ja. Nou, ik heb. Gebeurt er dan? Wordt er dan in één keer een heel bedrag op iemands rekening gegeven? Ja, dan wordt een bedrag. Je ook erop, ja, dan wordt er gewoon een bedrag uitbetaald, wordt gebeld en dan zeg je, ja, we hebben een beslissing genomen. Nou, pardon. En dan kan je er eigenlijk al niet meer geen bezwaar tegen maken. Nou, daar kan je wel bezwaar maken, maar je hebt niet op de voorlopige berekening van het bedrag kunnen reageren. Ja. Want dan zeggen ze gewoon, nou, als u niet mee eens bent, gaat u maar in bezwaar. En dan, om even, jullie zitten er goed in, hè, met elkaar, want jullie weten hoe het loopt. Maar dan krijg je dus dat bedrag en dan verander je eigenlijk van positie bij die uitbetaling. Dan val je van de lijst af, dan ga je bezwaar maken, dan kom je weer helemaal onderin die lijst terecht. En dan moet je weer wachten op alle mensen die voor jou bezwaar hebben gemaakt. Juist. En zo gaat het de hele tijd. En zo duurt precies. Het jaar na jaar. En dan wordt. Goed om even dat beeld goed te schetsen voor mensen die natuurlijk er niet in zitten. Ja, ja, heel goed. Ja, je begint al feitelijk opnieuw. Want dan is het gewoon van, nou, als je het niet mee eens bent, ga maar bezwaar maken. Ja. En wat je zegt, je komt onderaan de stapel te liggen. En dan gaat die hele organisatie over al die jaren weer opnieuw kijken. Er komt eigenlijk weer een nieuw persoon, die pakt jouw dossier van de stapel en die gaat kijken, nou, wie hebben we hier? Derja. Oké, wat is er aan de hand? Precies. En daar loopt het natuurlijk mis. Maar is de grootste fout die niet gemaakt wordt, is dat de Belastingdienst bezig is zijn eigen fouten te herstellen? Zouden we niet een organisatie daarbuiten nodig hebben die gewoon zegt, Belastingdienst, jij geeft ons alle gegevens over diegene en wij beslissen er daarna over. Ja. Ja, dat is wat mij betreft het derde punt. Inderdaad. Het is eigenlijk een slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. En ik weet ook dat mensen die in het verleden mede betrokken waren bij deze toeslagenaffaire, nu ook nog steeds binnen UHT werkzaam zijn. En ook op bepaalde posities die toch wel bepalend zijn. Hoge posities binnen UHT. En daar misschien ook de hand op de knip houden eigenlijk. Precies. Ja. En dan heb ik zoiets van, dat kan niet. Waarom zijn die mensen nog steeds werkzaam, überhaupt op die positie binnen zo'n hersteloperatie? Mm-hmm. Voor mij is dat, Ik heb daar geen woorden voor. Dat is onbegrijpelijk. Wat zegt een Renske Leijten daarover? Tegen jou, Derja. Renske Leijten zegt al vanaf het begin dat het herstel ergens anders moet plaatsvinden. Niet bij de Belastingdienst zelf. Ja. Dat heeft ze in meerdere debatten, geloof ik, ook aangegeven. En zij heeft ook al heel lang gezegd... Doe er gewoon een eendagsbehandeling per gedupeerde. Ja, een soort supermarktmodel. Hè? Ga gewoon met elkaar door de wasstraat eigenlijk. Langs alle mensen, alle afdelingen die nodig zijn. En aan het einde van de dag weet je waar je recht op hebt. Zet één gedupeerde neer, zet een advocaat neer, een landsadvocaat, een schade-expert, iemand van UHT. Ga praten met elkaar en los het op. Het kan in één dag opgelost worden. Ja. Het kan echt. Want gedupeerden willen heel graag schikken, hè? Ja. Ja, je wil er vanaf. Ik hoor gedupeerden die zeggen... Ja, dat is goed om te weten natuurlijk. Als ik er nog een keer een soort katshuisregeling zou krijgen... zou ik alles afsluiten hiervoor. Ja, als we nog een keer een beschikking eigenlijk... Maar zouden ze dan niet beter kunnen zeggen... goh, hier heb jij nog eens een keer 30.000 euro... in plaats van 100.000 euro voor de landsadvocaat bijvoorbeeld. Dat staat toch helemaal niet meer in verhouding met elkaar? Dit gaat over het geld. We hebben het nog geen eens gehad over wat het met jou als mens dan uiteindelijk doet. Want het rapport wat er ooit over geschreven werd, heet Ongekend Onrecht. Het is je aangedaan. Je hebt er niet om gevraagd. Je hebt niks fout gedaan. En uiteindelijk is er eigenlijk een nieuw schandaal aan het ontstaan om je het geld waar je eigenlijk recht op hebt te krijgen. Uiteindelijk verscheen ook een recent rapport van of een analyse van de Universiteit Utrecht. Ja. En daar werd ook opgeroepen om dat ethische inlevingsvermogen weer eens een beetje op te krikken binnen die organisatie. Hoe heb jij dat ervaren bij de mensen die jij dan spreekt? Ik ben zo blij dat je hierover begint. Want dat is iets wat mij ook heel erg dwars zit. Hoe komt het eigenlijk dat die mensen het op een of andere manier ons niet gunnen of zo? Daar lijkt het op. Ja, echt. Inmiddels zijn we zo ver dat we denken... oh, je gunt het me gewoon niet. Ik bedoel, als ik met allerlei bewijzen kom... hè, en ik wil een schikking... alles wijst erop dat ik in mijn recht sta. Ze weten zelf denk ik ook heel goed als ik naar de rechter stap... dat ik dan een positieve resultaat heb. Hoe komt het dan dat ze toch denken... en dat weet ik zeker... Mm-hmm. van ze moeten niet denken dat ze heel veel geld op hun rekening krijgen... want daar is dit niet voor. Jawel, daar is dit wel voor. We willen wel heel veel geld op onze rekening. Want we hebben ook heel veel geld in moeten leveren destijds. Ja. Dus ik zou dat oprecht graag willen weten. Hoezo heerst er nog steeds die cultuur daar blijkbaar van... dat we het niet verdienen, dat het niet terecht is. Alles vanuit wantrouwen. Ja, heb je het idee dat je wordt gewantrouwd? Wantrouwen, ja. Ja. Ja, dat is nog steeds heel erg hoog. En dat ging onlangs ook fout aan die kant, hè? Want dat bleek uit onderzoek ook van Nieuwsuur begin februari... dat er dan een aantal mensen die bekend waren bij de Bulgarenfraude... dan ook via de toeslagen hersteloperatie probeerden aan geld te komen. En toen is eigenlijk die UAT, die eerste organisatie, op slot geschoten. Dit is ook zo jammer elke keer weer, weet je... om dan maar weer aan te geven dat er wel echt fraudeurs bij zitten. Ja, precies. Ook bij de gedupeerden die zich aanmelden. Ja. Het is ook iets wat de staatssecretaris elke keer doet, hè. Ja, we hebben zoveel duizend aanmeldingen... maar daarvan is zoveel procent heeft zich onterecht aangemeld. Hoezo meld je dat? Sowieso, denk ik... Als mensen zich aanmelden, hè, als jij gewoon lekker je leventje op orde hebt... en je woont in een leuk huisje, je hebt een leuke baan, alles is prima... ga je dan naar de Belastingdienst bellen en zeggen... ik denk dat ik gedupeerde ben. Ja. Dus als die mensen geen kotgedupeerden zijn, kinderopvangtoeslag... dan zal het wel zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, gemeentelijk... die mensen zijn op een bepaalde manier gedupeerd. Maar Toria, dat laat zien eigenlijk dat die cultuur totaal nog niet is veranderd binnen de Belastingdienst. Ik heb daar wel nog een opmerking over, want dan wordt er gezegd... joh, zoveel procent heeft zich ten onrechte als gedupeerde aangemerkt. Maar dat is een percentage wat niet door de lichte toets heen is gekomen. Ik heb ook cliënten die in eerste instantie niet door de lichte toets heen zijn gekomen. Ik denk dat 8 op de 10 uiteindelijk in de integrale beoordeling alsnog is gecompenseerd, alsnog als gedupeerd is aangemerkt. Want wat je zag, helemaal in het begin... werden mensen eigenlijk heel snel behandeld en afgewezen... omdat er beloofd werd dat er voor een bepaalde datum... mensen een reactie zouden krijgen of antwoord zouden krijgen... of ze als het niet gedupeerden zouden zijn. Dus denk ik, daar zit echt wel nog een nuance in... die gemaakt moet worden van maar hoeveel procent is daarvan uiteindelijk wel gedupeerde gebleken... in de integrale beoordeling? En terug te komen op die Bulgarenfraude. Ja, op het moment als er een compensatiemaatregeling in het leven wordt geroepen... je hebt altijd een stukje Of een aantal personen die misbruik willen maken van zo'n regeling. We hebben dat gezien, wellicht is dat er bij de kinderopvangtoeslag. Maar dat zie je ook bij de coronasteunmaatregelen. Ja. Hè, met de NOW, hoeveel mensen hebben daar dan? Daar zijn ook vrouwen bedrijven gevallen die van. Bedrijven die steunmaatregelen aanvragen die daar totaal geen recht op hebben. Dat hoort bij dat soort maatregelen. Mm-hmm. Dat zien we zelfs elke dag eigenlijk in onze fiscale wetgeving. Hè, antimisbruikbepalingen die in het leven zijn geroepen. Om misbruik dus tegen te gaan. Maar dat dus, maakt het dus wel heel moeilijk. Dat maakt het proces moeilijk uiteindelijk. Dus je snapt ook, kijk, wantrouwen is verkeerd. Iemand wantrouwen en eigenlijk automatisch zeggen van ja, wij denken dat je er eigenlijk geen recht op hebt, terwijl je er wel recht op hebt. Mm-hmm. Maar je zegt ook, er wordt ook toch misbruik van gemaakt. Niet per se misschien in deze hersteloperatie van de toeslagenschandaal. Mm-hmm. Maar dat maakt voor de Belastingdienst het werk wel. Ja, maar op het moment dat iemand als gedupeerd is aangemerkt, bijvoorbeeld Derja, ze heeft alle bewijzen, mm-hmm. ze heeft tijdslijnen, ze heeft alles zwart op wit. Ja, waarom bestaat dan nog steeds dat wantrouwen dan? Nee, precies, ze is toch erkend als gedupeerde, dus waarom zou daar dan reden voor zijn? Ja. Wat is dan nog de reden dat je zegt, joh, we gaan niet compenseren? Wat zegt de Belastingdienst tegen jou dan? Ik denk dat het een staatskas-issue is. Ik denk dat men onderschat heeft hoeveel gedupeerden er zijn. Ik denk dat onderschat is hoe groot de omvang van de financiële schade van mensen, en los van financieel ook immaterieel, hè, zoveel ellende meegemaakt. Daar kan je geen bedrag aan koppelen. Dat is onbetaalbaar. Ik denk dat dat ontzettend onderschat is. Dat het zoveel sowieso zou gaan kosten. We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren? Stel je vragen deze ochtend dan in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want vanaf vandaag kan je je kaartjes kopen voor het Songfestival. Dat is dit jaar dan in Liverpool. Dat is een bijzonder muzikale stad, als het maar omdat de vier Beatles er vandaan komen. Die worden er geëerd met een groot standbeeld. Kan allerlei tours doen ook. En die leidt je dan ook weer langs Penny Lane. De straat waar Paul McCartney altijd overstapte met de bus als hij naar John Lennon ging. Onze redactie ging er vorig jaar op bezoek en kan bevestigen dat veel van de door McCartney bezongen zaakjes er nog altijd zijn. Een aanrader dus. Voor iedereen die een ticket weet te bemachtigen voor het Songfestival, veel plezier alvast daar. En dit zijn die Beatles, Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say, Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 5:30. Muziek van de Beatles en Penny Lane. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van dinsdag 7 maart met vandaag het herstel naar de toeslagenschandaal. De compensatie van ouders gaat namelijk erg moeizaam. Daar zitten ook twee gasten bij mij in de studio om daarover te praten. Dat zijn Derja Selfie, zelfslachtoffer van het toeslagenschandaal, en advocaat Turia Kiedels, die veel mensen bijstaat ook. Zit je te luisteren? Je vragen mag je stellen in de Radio 1-app. Ja, Turia, als je je verdiept in dit onderwerp, en dat doen wij nu al sinds 5 uur... dan zijn er compensaties, regelingen, pilots. Er is van alles om het maar eigenlijk zo moeilijk mogelijk te maken. Wat betekent dat voor de toeslagenouders? De toeslagouder die krijgt te maken met ontzettend veel loketten, regelingen. Zijn er schulden? Moet je dat bij een loket indienen? Heb je bepaalde directe hulp nodig? Dan moet je naar de gemeente. Heb je problemen die niet door de gemeente kunnen worden opgelost en ook niet door de uitvoeringsorganisatie, dan moet je naar een onderdeel van die uitvoeringsorganisatie, het brede hulpteam. Je hebt zoveel. Je kan er zo 15 opnoemen, denk ik. Ik kan er zo 15 opnoemen. Ja. En het probleem daarvan is dat dat niet altijd goed gaat. Soms gaat het wel goed, maar soms wordt een ouder ook gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. De uitvoeringsorganisatie die verwijst naar de gemeente. De gemeente verwijst weer terug. En nou, dus van ja, maar bij wie moet ik nou zijn? Want niemand wil me helpen. En dan probeer je als advocaat natuurlijk wel bij te helpen. Maar ja, dat kost ontzettend veel tijd. En soms blijven dingen gewoon lang onopgelost. Ja, ja. Ten koste van de ouder. Wat is de langste zaak waar je nu mee bezig bent? De langste zaak, jeetje. Ik denk dat dat ook een van de allereerste ouders is die gedupeerde was. Die viel nog zelfs onder het oude stelsel van de commissie werkelijke schade. Zij was de vierde persoon die gecompenseerd werd. En die loopt nu nog in bezwaar na de commissie. En ik heb nog een andere zaak uit 2021. Een heel schrijnend geval. Waarbij je ook echt een verschil ziet tussen die eerste zaak van een dame en de tweede zaak. In de eerste zaak werd er nog echt ruimhartig gecompenseerd door CVS. En in de tweede zaak, ja, werd er gewoon gezegd, joh, je hebt dat niet bewezen, ja, dat staat niet vast, dus daar gaan we niks CVS mee doen. CVS is die commissie werkelijke schade, hè? Ja. Kan je uitleggen, wat is die commissie precies? Want die is belangrijk. Die komt al een aantal keren dit gesprek terug. Wat doen zij, of wat doen zij misschien niet, maar wat is die commissie werkelijke schade? Nou, dat wil ik ook heel graag wel eens weten. Wie is eigenlijk de commissie werkelijke schade? En hoe komen ze aan die kaders waarin ze beslissingen nemen en adviezen geven? Vooral adviezen geven. Ik heb begrepen dat ook bijvoorbeeld bij de vaststelling overeenkomst dat er advies wordt gegeven door de CWS. En dan denk ik, kennen jullie mijn dossier wel? Weten jullie wel wat de tijdlijn is? Hebben jullie de bewijsstukken bestudeerd? En is daarop gericht een advies gegeven? Of gaat het er gewoon om van, nou, dat is een moeder die wil 3 ton en nee, dat doen we lekker niet of zo. Ja. Weet je, waarop is het gebaseerd? Ben je erachter gekomen, zijn jullie erachter gekomen, hoe onafhankelijk zijn zij binnen dat herstel? Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb geprobeerd om te achterhalen wie de mensen zijn in de commissie werkelijk schade. Ik vind het eigenlijk een beetje donker in die hoek. Of ligt dat aan mistig, mij? Mistig, dus eigenlijk niet goed te zien. Wie zijn het? En Turia, ben jij erachter gekomen? Ja, je krijgt natuurlijk bij als een gedupeerde ouder een verzoek indient bij de commissie werkelijke schade, dan mag je dat verzoek ook toelichten. Dan vindt er een zogeheten hoorzitting plaats en dan zit er 1 commissielid bij en nog een secretaris. Maar dat is de bakcommissie waar je dan die hoorzitting mee hebt. Ja, dus bij de commissie werkelijke schade krijg je dus een hoorzitting met een commissielid en een secretaris. Maar wat daar intern gebeurt en hoe onafhankelijk ze zijn, ja, dat is voor mij een lastige vraag te beantwoorden. Want ik heb in een bepaalde casus meegemaakt dat de commissie werkelijk schade advies had gegeven. En dat wordt dan doorgestuurd naar de uitvoeringsorganisatie, UHT. Maar in dat dossier, vervolgens vindt daar contact plaats en overleg tussen de uitvoeringsorganisatie en de commissie werkelijke schade. Ik word niet meegenomen in die correspondentie. Ik weet niet welk dossier de commissie werkelijke schade heeft, wat er aan hen is verstrekt. Maar het allerbelangrijkste, ik weet niet wat er gecommuniceerd wordt. Ik heb in die zaak gevraagd keer op keer. Joh, ik wil een afschrift van die communicatie. Neem mij mee in de communicatie. Want ik kreeg er geen goed gevoel bij. Ik denk, ja, wat gebeurt er nu? Wordt er nu getracht om dat advies juridisch gezien dicht te timmeren? Zodat als je in bezwaar gaat en uiteindelijk naar de rechter, dat dan juridisch houdbaar zou zijn? Of wat gebeurt er? Mm-hmm. En dat is niet transparant. Ik heb tot dag van vandaag de correspondentie niet gekregen. Ja, dus dan is het ook een oneerlijke zaak. Want jij weet iets. Je weet niet alles waarover gesproken wordt. Ja. Ja. Nou, dan waren mijn zorgen toch terecht. Dus. Ja. Nou goed, dat is interessant. Dus dat we graag weten. We willen jullie graag weten wie er in die commissie dan ook zit. De gemeente is ook een belangrijke speler hierin. Kan je uitleggen, Tulia, wat is de rol van de gemeente? De gemeente. Ik vind dat de gemeente gedupeerde ouders wel goed kan helpen. De rol van de gemeente is om gedupeerde ouders te ondersteunen op diverse vlakken. Mm-hmm. Gezin, wonen, financieel, werk, ook voor de kinderen. Sport, dat soort elementen. En gedupeerde ouders, als zij een praktische vraag hebben of concrete hulpvraag, kunnen zich wenden tot de gemeente. Bijvoorbeeld, ik heb ook een dakloze moeder gehad. Ze is inmiddels niet meer dakloos, gelukkig. Maar dat probleem, ja, dat komt dan bij de gemeente te liggen. De gemeente heeft daarin wel korte lijntjes. Die kan goed en snel schakelen. Iets wat de uitvoeringsorganisatie toeslagen niet kan. Mm. Dus uiteindelijk wordt ook een woning geregeld voor die alleenstaande moeder. De inrichting wordt geregeld en betaald vanuit de gemeente. Dus al dat soort praktische zaken waar een ouder direct hulp bij nodig heeft, kan worden geboden door de gemeente. Ja. En betekent dat dan ook dat dat in iedere gemeente meteen goed gaat? Of zijn er ook grote verschillen weer tussen die gemeentes? Nou, ik heb zelf ervaren dat er zeker wel verschillen kunnen ontstaan. Of althans, verschillen zijn tussen de gemeentes. Bijvoorbeeld in gemeente Rotterdam zijn er best wel gewoon veel gedupeerden. Volgens mij zelfs de meeste gedupeerden. Is dat ook waar jij je kantoor houdt? Ja, klopt inderdaad. En die doen ontzettend veel voor de gedupeerden. Maar ga je kijken naar een andere gemeente, bijvoorbeeld gemeente Utrecht, ja, dan is dat veel moeilijker om daar gedaan te krijgen wat je in Rotterdam automatisch krijgt. Bijna krijgt. Ja, ja, ja. Ik heb je daar een verklaring voor? Nee, ik weet niet waardoor dat komt. Iets anders dan, en dat is, hoe erg staat dit nog op de agenda? Want we hebben de documentaire gehad, Derja, waar jij in zat, Alleen tegen de Staat. Die is ontvangen als, jeetje, nu zien we eindelijk de gezichten ook achter de mensen waarom het gaat. Jij zegt al, dat heeft voor mij niet per se automatisch verbetering gezorgd. Misschien heeft het mijn situatie juist wat verergerd eigenlijk. We hebben lang gewacht op een rapport over dat onrecht, dat ongekende onrecht. Nu zitten we in de hersteloperatie en daar gaat eigenlijk van alles mis. Het is een nieuwe affaire in wording. Het wordt al het herstelschandaal genoemd, onlangs in een vandaag. Afgelopen weekend volgens mij was dat nog. Ja. Heb je het idee dat jullie zaak, de zaak, het is niet per se jullie zaak, maar het is de zaak van al die ouders die de recht daarop hebben, genoeg aandacht heeft op dit moment? Dat is wel een beetje moeilijk om dat te bepalen voor ieder. Maar kijk, op persoonlijk niveau en op gemeentelijk niveau is er heel veel aandacht voor. Want wij zijn er 24 uur per dag mee bezig. Mm-hmm. Hoe vaak we ook proberen van, weet je, ik ga het even loslaten, ik leg het even naast me neer, ik ga werken aan mijn herstel of iets met mijn kinderen doen, lukt niet. Het draait alleen maar om toeslagen, 24 uur per dag. Dus daar is het zeker niet vergeten of op een lager, maar wel in Den Haag, ja, zeker. Er zijn natuurlijk, en er zijn ook heel veel andere dingen aan de hand. Dat snap ik. Maar ik heb een beetje het idee dat mensen ook denken, nee, ik weet zeker dat mensen ook denken, joh, wat willen jullie eigenlijk nog meer? Want weet je hoe vaak ik hoor, je hebt al 30.000 euro gehad, het kabinet is al afgetreden, er is 5 miljard gereserveerd voor jullie herstel. Het is wel een keer klaar, toch? Dus wie zeggen dat dan tegen jou? Zolang dat heerst, sorry? Wie zeggen dat tegen jou? En mensen die ik tegenkom op straat, overal. Als mensen mij aanspreken, dan is het van, je bent nu toch wel een keer klaar? En dan zeg ik, nee, nog lang niet. Maar hoezo? Jullie hebben toch allemaal 30.000 euro gehad? Nee, we hebben niet allemaal 30.000 gehad. Ik was al integraal beoordeeld voordat die katshuisregeling kwam. En daarbij staan heel veel mensen te wachten voor een lichte toets. Ja. Mensen met kinderen worden afgewezen bij de lichte toets omdat ze geen kinderen zouden hebben. Dus er is nog zoveel. Er is eigenlijk bijna niks nog opgelost. Maar dat idee heerst niet. En daardoor krijgt het steeds minder aandacht. Ja. Ja. Het is heel moeilijk. Maar er is vandaag een debat. En ik hoop eigenlijk dat we weer van start kunnen gaan met actie voeren. Want ja, er moet wel een debat over dit herstel, hè? Over hoe die situatie op dit moment gaat. Jij gaat ook naar Den Haag vandaag. Ja. In het zwart gekleed, met ook andere ouders. Om maar weer eens aan te geven eigenlijk hoe slecht het gaat. Wat dat betreft kunnen we vergelijkingen met heel veel situaties trekken in het land. Het lijkt wat dat betreft ook op de schade in Groningen die door de aardbeving is geleden. Daar zeggen ook mensen, het lijkt bijna alsof iedereen aan onze kant staat, behalve Den Haag. En dat is hier hetzelfde, dat gebeurt hier ook weer. Touria, voordat we zo meteen even naar muziek gaan en dan naar luisteraars vragen. Als je de ideale wereld zou schetsen qua compensatie, hoe zou die eruit zien? Wat zijn dan de eerste stappen? Ik denk dat Derja eerder in deze uitzending een goed punt maakte. Joh, ga eens gewoon met de ouder aan tafel. En hoor het verhaal aan van die ouder. Ja. En bepaal dan, oké, welke schade gaan we in deze zaak vergoeden? Mm-hmm. Ik heb wel een keer met iemand gesproken die ervaring heeft. En ook bij natuurlijk met de aardbeving in Groningen en die schade. Die was dicht op dat proces betrokken. En die zei tegen mij, ja, we moeten eigenlijk gewoon doen aan storytelling. Laat de ouder het verhaal vertellen. En dan kijken we wel wat voor compensatie we doen en geven. Ik denk dat je alleen dan recht doet aan de situatie. Ja, maar dat is een onwijze operatie. Want het blijkt om zoveel mensen te gaan. Ja. Maar jij zegt eigenlijk dat is wel de oplossing. Ja. Of in ieder geval de menselijke oplossing. De menselijke oplossing. Ook de meest snelle. En ook de meest snelle. Want aan de ene kant zeg je, is een enorme operatie. Maar hoeveel mankrachten zijn er wel niet aangetrokken bij de uitvoeringsorganisatie? Hoeveel mensen worden wel niet betaald en alles eromheen? En de huisvesting van al het personeel. En natuurlijk, dat is ook een ontzettend grote operatie. En daar loopt het ook alles behalve goed. Hè? Dat bleek ook begin vorige maand dat er een angstcultuur was. Personeel loopt weg binnen die organisaties. Absoluut. Mensen voelen zich bedreigd binnen uitvoeringsorganisatie. Een groot verloop. Ja, dat kost ontzettend veel geld om dan weer nieuw personeel aan te trekken. Om die mensen te betalen. Mm-hmm. Daar zijn ontzettend grote kostenposten mee gemoeid. Zometeen praten we erover verder. Deze ochtend heb ik het over het herstel van het toeslagenschandaal. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Het is bijna 6:10 geworden. Chris Staples is dit en Always On My Mind. So much water underneath the bridge. Seems like only yesterday we were only kids. Funny how some little thing can just take you back. You are always on my mind. I didn't know you then. How could I know you now? I cannot trust my memory. This time. You're always on my mind. Het is 5:50 ondertussen wij echt geworden. Dit was Chris Staples en Always on My Mind. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, en met twee gasten, Turia Kiedels en Derja Selva. We hebben het deze ochtend over de hersteloperatie van het toeslagenschandaal. Dat gaat allesbehalve soepel. Nou, we hebben er al 50 minuten met elkaar over mogen praten. Vragen van luisteraars die binnenkomen zijn onder andere deze van de familie van Laars. Die is Turia misschien wel bekend. Die laat weten, ik wil even aangeven dat Turia bijna alles belangeloos doet. En dat de advocaat vrijwel niks betaald krijgt. Ik vind het ook een punt van aandacht gezien ze ons dossier, een van de ergste die ze doet, en tussen de 150 en 200 uur in heeft zitten en weinig betaald krijgt ook. Nou, die kan je in je zak zeker natuurlijk, Turia. Maar is dat herkenbaar eigenlijk ook, hoeveel tijd je als advocaat daarin moet steken? Ja, ja. Ontzettend. Vanuit de advocaten bezien. Kijk, bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, hè, voor het traject bij de commissie werkelijke schade. Ja, daar kreeg men, wat is het, 10, 12 uur voor. Mm-hmm. Ik ken advocaten die 80 uur in een dossier hebben zitten. Ik zelf ook. Je maakt zoveel uren in een dossier. En wat krijg je ervoor voor betaald? En dat komt denk ik met name. Kijk, ik ben geen fiscaal geen sociaal advocaat. Ja. Ik ben fiscaal advocaat. Ik heb bepaalde klanten. Maar er zijn ook heel veel sociale advocaten die gedupeerde ouders bijstaan. Maar het is eigenlijk een soort misvatting van, nou, als het een sociaal advocaat is, nou, dan moet hij maar heel weinig betaald krijgen of zo. Ik weet niet wat dat idee erachter is. Ja, ja, want dan is er wel een regeling opgezet voor advocaten om hun werk te vergoeden. Maar als je daarnaar kijkt en de hoeveelheid uren die je in de zaak steekt en wat je vergoed krijgt, ja, dat is gewoon te bizar voor woorden. Op een gegeven moment ben je gewoon vrijwilligerswerk aan het doen. Want voor heel veel elementen word je überhaupt niet betaald. Steek je meer uren in een zaak, die krijg je niet vergoed. Zie je ook dat veel van jouw collega's er uiteindelijk dan mee stoppen? Ja, er zijn collega's die zeggen, joh, ik ben helemaal mee gestopt. Ja. Die zijn gewoon gestopt met gedupeerde ouders bijstaan. Er zijn advocaten die zeggen van, nou, ik doe bijvoorbeeld geen verzoeken meer bij de commissie werkelijke schade. Want het kost zoveel tijd. De experts die daarvoor nodig zijn om ons te helpen, die zijn er niet. Die worden niet vergoed. Dus ik, als een advocaat zegt, ik ga dat niet meer doen. En ik vind eigenlijk dat nu bij de advocaten het werk wordt neergelegd van, nou, zo, dat mogen jullie maar even oplossen. En als ik denk van, nou, als ik al meer dan 5 uur tijd kwijt ben aan het discussiëren of ik al dan niet een dossier kwijt kan krijgen, ja, hoeveel uur blijft er dan nog over voor het echte werk? Ja, goed, en al die ouders hebben een advocaat. Der, hoe is het met jou? Ja, ik heb vanaf het begin ook een hele goede advocaat, mevrouw Bozia. En ik weet dat dit verhaal wat jij vertelt ook voor haar geldt. Minimale vergoeding en bijna vrijwilligerswerk. Honderden uren in een dossier. En nou heeft zij ook nog eens hele zware zaken erbij. Zoals die van ons, van de docu. Wij hebben allemaal ook vreselijke dossiers. En het duurt maar en het duurt maar. Bezwaren duren jarenlang. Ingebrekenstellingen moeten opnieuw gedaan worden. Aanmelden bij CWS. Mm-hmm. We hebben nummertje 600, geloof ik. Staan ook al 2 jaar in de wacht. En Turia, waarom blijf je het dan toch doen? Ja, waarom niet? Kijk, dat is een ander grote probleem. Vanuit de overheid worden eigenlijk, als iemand een probleem heeft met de Belastingdienst, wordt bijstand van een advocaat eigenlijk nooit vergoed. Pas als je bij de los van deze toeslagen. Los van deze toeslagenaffaire. Ja, ja, wordt dat eigenlijk nooit vergoed vanuit de overheid. Pas als je bij de rechtbank komt, kan iemand een advocaat krijgen voor bijstand. Voor de fase van een bezwaarschriftprocedure zegt de overheid, Ja, feitelijk, je hebt gewoon pech. Gaat het om belastingschulden? Ja, je hebt gewoon pech. Dat moet de burger zelf doen. Als het een juridische zaak wordt, iets van de rechter, dan komt er een advocaat. Bij de rechter, dan heeft een burger recht op een toevoeging, zoals we dat noemen, voor een fiscale zaak. Hoe onrechtvaardig is dat dan? Ja, ze komen zelf met minimaal 4 landsadvocaten naar zo'n zitting. En soms zelfs 8. Ja. En dan zit jij daar met niets. Ja, het is een ontzettend probleem. Want dat betekent dat ook ouders in het verleden die bijstand nodig hadden van een advocaat, die hulp ook gewoon niet kregen. Als jij in het verleden bij een bezwaarschriftprocedure een advocaat wilde hebben, dan zou de Raad voor Rechtsbijstand tegen jou zeggen, ja, maar dat kan je zelf. Het is niet juridisch complex genoeg. En ik heb zoiets van, nou, de ouders hebben nu goede bijstand nodig, want in het verleden hebben ze dat niet gehad. Dus je moet dit blijven doen. Je moet dat gevecht aan blijven gaan. Ik wil nog even naar een vraag van Diana. Die vraagt zich af, is het aantal ouders bekend nu wat nog wacht in totaal? Oh, dat is een goede vraag. Ja, ik geloof best wel veel, hoor. Ja. In de 40.000. In de 40.000 mensen, ja, die dus nog wachten. Is het nog iets van 47.000 of zo? Ja, ik weet dat zich in ieder geval zo ruim 55.000 ouders zich hadden aangemeld. En maar hoeveel er wachten. Op een gegeven moment ben je de... Ja, maar daar zie je al, dat het eigenlijk... Dat er helemaal verschil eigenlijk tussen zitten met hoeveel mensen er nog wachten en zich hebben aangemeld. En als je kijkt naar hoeveel verzoeken de commissie werkelijke schade heeft afgehandeld, dat zijn er helemaal verschrikkelijk. Net geen 300. Ja, daarom is het goed dat we deze ochtend erover praten. Iemand had uitgerekend dat het nog 100 jaar gaat duren voordat je aan de beurt bent bij als het zoals het gaat nu. Hoe het nu gaat. Henry vraagt zich af. Het lijkt voor een buitenstaander net alsof het herstel wordt geregeld vanuit een ontplofte vuurwerkfabriek. In feite moet een nieuw project gestart gaan worden om een totaal nieuwe grote hersteloperatie voor elkaar te krijgen. Als de studiogasten 1 droomwens mogen uitspreken. Derja, welke droomwens is dat dan voor jou? Ik wens en ik droom echt voor mezelf, maar voor elke ouder, dat we met de vaststelling overeenkomst een succes kunnen behalen. Ik hoop echt dat ze tot inkeer komen. Want ze moeten eigenlijk ook niet denken of het idee hebben dat gedupeerden gaan opgeven. En dan kan je nog kort even uitleggen, wat is die, voordat we naar de wens van Touria gaan, wat is die vaststellingsovereenkomst? De vaststellingsovereenkomst is dus waar we nu de pilot voor draaien. Ik vertel mijn verhaal, ik leg mijn claim neer. De bewijsstukken liggen er, wat eigenlijk niet hoefde in beginsel. Maar goed, dat is ingekropen nu. De bewijsstukken liggen er ook. En dan niet zeggen, het is niet aannemelijk, of je had het toch wel gedaan. Want geen dingen bij betrekken. Dit is mijn schade, vergoed het gewoon. Mm-hmm. En wat ik al zei, mensen gaan niet opgeven. Hè? We gaan door. En Touria, wat is jouw wens? Als advocaat ook, die veel ouders bijstaat. Als advocaat, ik hoop in ieder geval dat elke ouder antwoord krijgt op zijn of haar vragen over zijn of haar dossier. Maar ik moet me aansluiten bij Derja. Ik heb eerder aangegeven, als het een utopie zou zijn, elke ouder doet eigenlijk doet zijn verhaal. Dat je een storytelling doet. En ik denk dat zo'n pilot van een vaststellingsovereenkomst daar eigenlijk dichtstbij in de buurt komt. Als oplossing daarvoor. Want dan kunnen mensen ook echt het boek sluiten. Mm-hmm. En dat heel veel ouders ook dat gewoon willen. Het boek sluiten. Maar toch wel de antwoorden krijgen die ze willen. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer opnieuw over gepraat. Derja, jij gaat daar naartoe. Ja. Wat verwacht je? Wat voor dag wordt het voor je? Er komen best wel veel gedupeerden. We hebben natuurlijk allemaal groepen waar we met elkaar communiceren. Ik hoop dat er pers is en dat er dat we weer in het 8 uur journaal zitten vanavond. En dat zij ook gaan zien, deze groep ouders gaat niet opgeven. Het zijn strijders. We hebben niet voor niets het toeslagenschandaal overleefd. We gaan niet stoppen. Mooie laatste woorden. En we hebben in ieder geval een goed begin van die dag al gemaakt hier op NPO Zeker. Radio 1. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Touria Kiedels, advocaat. Succes vandaag. Over je zal vast misschien wel weer bezig zijn met ouders vandaag die in het herstel zitten. En Derja Selfie, zelf slachtoffer van de toeslagenschandaal. Dank je wel weer voor je heldere uitleg deze ochtend. Wederom, voor de 2e keer was je bij ons te gast. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app op deze zender nu. Het NOS Radio 1 Journaal. We zijn er morgenochtend om 5 uur weer. Ik wens je alvast een goede dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.